Κυριακή σε ένα βαπόρι στριμωχτήναν μπουζουάς, ξεφωνίζει κάθε αγόρι, ξεμιξίζουν οι μαμάς. Τα σκυλιά δε λογαριάζουν όσοι κουάνας το έχει δείξει, δε φοβούνται, διασκεδάζουν την ευγενική τους πήξη. Ότι ζέστη δεν μου βράζει, βεβαιώνει γυρίς, επιπόλες και γελίες, βεβαιώνει γυρίς. Ξεκουπώνοντας με νάζει, τα χιδέα ντεκολτέ τους, τα χιδέα ντεκολτέ τους, διευκολύνουν τους εμέτους. Ότι ζέστη δεν μου βράζει, βεβαιώνει κυρίες, επιπόλες και γελίες, βεβαιώνει κυρίες. Ξεκουπώνοντας με νάζι, τα χιδέα ντεκολτέ τους, τα χιδέα ντεκολτέ τους, διευκολύνουν τους εμένα.